السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج سے ہمارا یہ باب شروع ہو رہا ہے الاسراء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السماوات وفرض الصلوات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج اور امت پر نمازوں کی فرضیت کا بیان. یہ دراصل واقعہ قرآن کریم کے اندر 15 پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے, سبحان الذی اسرا بعبدہ, تفصیل اور تفسیر وہاں پہ موجود ہے. اور معراج کا یہ باب مسلم شریف کا کافی طویل کافی تفصیل ہے. ہم کوشش کریں گے کہ مختصر ابتدائی احادیث جو ہیں وہ بیان کی جائیں, باقی تفصیلی واقعہ دیکھنے کے لیے 15 پارے کی تفسیر کی طرف رجوع کیا جائے. جی کیونکہ وقت بھی کم ہے, تفصیل بھی بیان کرنا مشکل ہے, صرف ترجمہ ہی ہوگا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا شیبان بن فروخ الى آخره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتیت بالبراق وهو دابة ابيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے براق لایا گیا, وہ سفید لمبا اور گدھے سے کچھ بڑا اونچا, خچر سے کچھ کم چھپایا تھا, اپنا کھر حد نگاہ پر رکھتا تھا. قال فرکبته حتى اتيت بيت المقدس. فرمایا کہ میں اس پہ سوار ہوا یہاں تک کہ بیت المقدس آیا. قال فربطته بالحلقه التي يربط به الانبياء. یہاں میں نے براق کو ایک کڑے سے باندھ دیا, اس کڑے سے دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی باندھا کرتے تھے. ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت. پھر مسجد میں داخل ہوا, اس میں دو رکعتیں پڑھی, پھر وہاں سے نکلا. فجاءني جبريل علیہ السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن. حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس ایک شراب کا جام اور ایک دودھ کا برتن لے ہوئے آئے. میں نے دودھ کا برتن لے لیا. جبریل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فطرت کو اختیار فرمایا. جی ثم عرج بنا الى السماء فاستفتح جبریل فقیل من انت قال جبریل قیل ومن معك قال محمد قیل وقد بعث الیہ قال قد بعث الیہ. جی پھر وہ ہمیں لے کر آسمان کی طرف چڑھنے لگے. جبریل علیہ السلام نے پہلے آسمان پر پہنچ کر ملائکہ سے دروازہ کھلوانے کی کوشش کی تو کہا گیا کہ آپ کون ہے؟ انہوں نے کہا جبریل علیہ السلام ہوں. کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا گیا ان کی طرف بھیجا گیا یعنی بلاوا بھیجا گیا؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہاں انہیں بلانے کا بھیجا گیا ہے. اس گفتگو کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا ففتح لنا ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا. فاذا انا تو اچانک میں نے دیکھا بھی آدم فرحب بی ودعا لی بخیر. آدم علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا, انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعائے خیر کی. ثم اعرج بنا الى السماء الثانیہ پھر ہمارے ساتھ جبریل علیہ السلام دوسرے آسمان پر چڑھے. فاستفتح جبریل علیہ السلام فقیل من انت دروازہ کھلوانے کا مطالبہ کیا, کہا گیا کہ آپ کون ہیں؟ قال جبریل جبریل نے کہا کہ میں جبریل ہوں. قیل کہا گیا ومن معک آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیل کہا گیا وقد بعث الیہ کہ ان کی طرف بلاوا بھیجا گیا ہے. قال قد بعث الیہ ان کی طرف بلاوا بھیجا گیا ہے. ففتح لنا, ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا. فاذا انا بابن الخالتی عیسی بن مریم ویحیی بن زکریا صلوات اللہ علیہما فرحبا ودعا لی بخیر, تو میں اپنے خالاداد بھائیوں عیسی بن مریم یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے سامنے تھا, ان دونوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعا کی. ثم عرج بی الی السماء الثالثۃ فاستفتح جبریل, پھر ہم جبریل علیہ السلام تیسرے آسمان پر لے کے چڑھے اور دروازہ کھلایا. فقیل من انت, کہا گیا کہ آپ کون؟ قال جبریل, کہ میں جبریل ہوں. قیل ومن معک, آپ کے ساتھ دوسرا کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیل وقد بعث الیہ, کیا انہیں بلاوا بھیجا گیا ہے؟ قال قد بعث الیہ, جی ہاں انہیں بلاوا بھیجا گیا. ففتح لنا, ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا. فاذا انا, تو میں نے اپنے سامنے کن کو دیکھا؟ یوسف, یوسف علیہ الصلات والسلام کو دیکھا. جی, اذا ہوا قد اعدیا شطر الحسن فرحب ودعا لی بخیر, انہیں اللہ کی طرف سے پوری کائنات کے حسن کا نصف حصہ دیا گیا تھا, انہوں نے بھی مرحبا کا اور میرے لیے دعائے خیر فرمائی. ثم عرج بنا الى السماء الرابعه, پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر چوتھے آسمان پہ چڑھے. فاستفتح جبریل علیہ السلام, دروازہ کھلوایا. قیل, کہا گیا من هذا, یہ کون؟ قال جبریل. قیل ومن معك, آپ کے ساتھ کون؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وقد بعث الی, ان کو بلاوا بھیجوایا گیا. قال قد بعث الی, جی ہاں انہیں بلاوا بھیجوایا گیا. ففتح لنا, ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا. فاذا انا بادری فرحب ودعا لی بخیر, قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عاليا, میں نے اپنے روبرو حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا, انہوں نے بھی مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی. اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے انہیں ادریس کو بلند جگہ پر اٹھا لیا. ثم عرج بنا الى السماء الخامسة, پھر ہمیں لے کر جبریل علیہ السلام پانچویں آسمان پہ چڑھے. فاستفتح جبریل, دروازہ کھلوایا. فقیل من هذا, کون ہے؟ قال جبریل. قال من معك, قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قد بعث الیہ, بلاوا بھیجا گیا. جی ہاں. ففتح لنا, ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا. فاذا انا بهارون فرحب ودعا لی بخیر, تو میں نے دیکھا ہارون علیہ السلام سامنے ہیں, انہوں نے بھی مجھے مرحبا کہا, دعائے خیر کی. ثم عرج بنا الى السماء السادسۃ, فاستفتح جبریل علیہ السلام. قیل من هذا, قال جبریل. قیل ومن معك, قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیل وقد بعث الیہ, قال بعث الیہ, جی. پھر ہم چھٹے آسمان پہ چڑھے, دروازہ کھلایا. پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل. پوچھا گیا ساتھ کون؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا انہیں بلاوا بھیجا گیا؟ فرمایا ہاں. پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا. فاذا انا بموسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرحب ودعا لی بخیر, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا, انہوں نے مجھے خیر مقدی کلمات کہے اور دعائے خیر کی. ثم عرج الى السماء السابعه, پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر ساتویں آسمان پر چڑھے. فاستفتح جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا. قیل من هذا, کہا گیا کون؟ قال جبریل. قال ومن معك, آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیل وقد بعث الیہ, قال قد بعث الیہ, انہیں بلاوا بھیجا گیا. جی ہاں انہیں بلاوا بھیجا گیا. ففتح لنا, وہ ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا. فاذا انا بابراهيم مسندا ظهره الى البيت المعمور واذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون اليه, تو میں نے اپنے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ بیت المعمور یعنی آسمانوں پر فرشتوں کا قبلے سے وہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے. بیت المعمور وہ ہے کہ اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کی پھر باری نہیں آتی. ثم ذهب بي الى سدرۃ المنتہا, پھر جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا کی طرف لے گئے. فاذا ورقها كأذان الفیل, اس کے پتے اتنے بڑے تھے گویا کہ ہاتھی کے کان ہوں. وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ، اس کے پھل بڑے بڑے پانی کے مٹکوں کے برابر تھے. قَالَ فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا غَشِيَا تَغَيَّرَتْ فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْتَنَعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا. پھر جب اس درخت سدرۃ المنتہا اللہ کے حکم سے ڈھانپ لیا، اس نے جس نے سے ڈھانپ لیا تو اس کی حالت بدل گئی، اور پوری مخلوق میں کوئی ایسا نہیں جو اس کے حسن اور خوبصورتی کی تصحیح و توصیف بیان کر سکے. سدرۃ المنتہا، سدرہ کے معنی بیری کے ہیں، منتہا کا معنی انتہائی مقام. ساتویں آسمان پر عرش رحمان کے بالکل نیچے بیری کا درخت ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، اور یہ مقام مقام قرب ہے حق جل جلالہ کا. جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ حق سبحانہ تقدس کو دیکھا جس کے پاس جنت الماوی ہے، جبکہ ڈھانپ رہا تھا بیری کو جو کچھ ڈھانپ رہا تھا. سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں فرشتوں کی رسائی کی حد ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے فرشتوں کی بھی رسائی نہیں ہے، اسی لیے اس کو منتہا کہا جاتا ہے. حق تعالیٰ کی طرف سے احکامات عرش رحمان سے سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، اس کے بعد وہاں سے متعلقہ فرشتوں تک پہنچائے جاتے ہیں، اور زمین سے آسمان تک جانے والے اعمال بھی فرشتے یہاں تک ہی پہنچاتے ہیں، اس کے بعد حق تعالیٰ شانوں کی بارگاہ کے اندر پیش کیے جاتے ہیں. یہ جو فرمایا کہ اس درخت کو اللہ کے حکم نے ڈھانپ لیا، اس سے مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس وقت سدرۃ المنتہا پر اپنی خاص تجلی کا القاء فرمایا، جس سے اس کا حسن اتنا دو چند ہو گیا کہ فرمایا کسی مخلوق کے اندر یہ سکت و طاقت نہیں کہ اس کی خوبصورتی کو بیان کرے. جی، فاوحى الله الي الى ما اوحى ففرض علي 50 صلاه في كل يوم وليله فنزلت الى موسى عليه الصلاه والسلام فقال ما فرض ربك على امتك قلت 50 صلاه. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کے بعد اللہ تعالی نے مجھ پر وہی نازل فرمائی جو کچھ بھی کہی فرمائی، بس مجھ پر اور میری امت پر دن رات میں 50 نمازیں فرض فرمائی. جب میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے چھٹے آسمان تک اترا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا، میں نے کہا شب و روز میں 50 نمازیں فرض فرمائی. قال ارجع الی ربک فاسأله التخفیف فان امتک لا یطیقون ذلک فانی قد بلوت بنی اسرائیل وخبرتهم. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیں اور ان نمازوں میں تخفیف اور کمی کا سوال کیجئے، کیونکہ آپ کی امت کے افراد اس کی طاقت نہیں رکھیں گے، میں تو بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں اور ان کا تجربہ کر چکا ہوں. قال نبی علیہ السلام نے فرمایا فرجعت الى ربی فقلت یا ربی خفف علی امتی فحط عنی خمسا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں رب العالمین کے پاس واپس لوٹا اور عرض کیا کہ اے میرے رب، میری امت پر تخفیف فرمائیں، میری اس عرض پر 5 نمازوں کی مجھ سے تخفیف کر دی گئی اور اب کتنی رہ گئی؟ 43 باقی رہ گئی. فرجعت الى موسیٰ فقلت حتى عني خمسا قال ان امتك لا يطيقون ذلك فرجع الى ربك فاساله التخفيف. میں واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹا اور کہا کہ 5 نمازیں کم کر دی گئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت بقیہ کی بھی طاقت نہیں رکھتی، لہذا واپس جائیں، مزید تخفیف کا سوال کیجئے. قال فلم ازل ارجع بین ربی تبارک و تعالی و بین موسیٰ علیہ السلام حتی قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہن 5 صلوات کل یوم و لیلت لکل صلاة 10 فلی ذالی فضالی کا 5 صلوات ومن ہم بحسنت فلم. جی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں مسلسل اپنے پروردگار اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان لوٹتا رہا، بارگاہ رب العالمین سے 5 کی کمی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام مزید کمی کروانے کا مشورہ دے دیتے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہن 5 صلوات کل یوم و لیلت بے شک یہ پانچ نمازیں شب روز کے اندر فرض کی گئی ہیں، لکل صلات عشر، ہر نماز کا ثواب دس کے برابر ہے، جی، فذالک خمسن خمسون صلاتن ومن ہم بحسنت، جی، تو اس طرح پانچ نمازیں پچاس کے برابر ہو جائیں گی، یعنی یہ امت پانچ پڑھے گی تو پانچ اللہ تبارک و تعالی اسے پچاس کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کیا فرمایا، ومن ہم بحسنت، وہ شخص جو نیکی کا ارادہ کرے، فلم یعملھا، لیکن فی الحال کر نہ سکے، کتبت لہ حسنۃ، صرف ارادہ کرنے کے اوپر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، فان عملھا، پھر وہ ارادے کے بعد عمل کر بھی لیتا ہے، کتبت لہ عشرا، تو اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ومن ہم بسیئات، جو شخص برائی کا ارادہ کرے، فلم یعملھا، حالانکہ وہ عمل وہ برائی والا عمل نہ کرے، لم تکتب شیئا، اس کے لیے کچھ بھی نہیں لکھا جاتا، فان عملھا، اگر وہ برا عمل کر لے، کتبت سیئتا واحدۃ، اس کے لیے ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، قال فنزلت حتى انتهيت الى موسى، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نیچے اترا، موسیٰ علیہ السلام پہنچا اور انہیں ساری بات بتلائی، تو انہوں نے فرمایا، ارجع الى ربک فاسأله التخفیف، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت قد رجعت الى ربی حتى استحییت منه، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوبارہ جائیں اور مزید تخفیف کا مطالبہ کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اتنی بار اپنے رب کے پاس اس مقصد کے لیے لوٹ لوٹ کے گیا ہوں، حتی استحییت منہ، اب مجھے اپنے رب کے پاس جانے سے حیا آتی ہے، جی، حدثنی عبداللہ بن حاشم الی آخرہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیت فانطلقوا بی الى زمزم فشرح عن صدری ثم غسل بماء زمزم ثم انزل، انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لایا گیا، پھر فرشتے مجھے زمزم کی طرف لے کے چلے، میرا سینہ چاک کیا گیا اور قلب کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر مجھے اپنے مقام پہ اتار دیا گیا، جی، یہ واقعہ شک صدر کا ہے جس میں ملائکہ نے نبی علیہ السلام کے سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر کو زمزم سے دھویا تاکہ کوئی کساوت قلب اطہر پر اثر انداز نہ ہو سکے، جی، یہ واقعہ بچوں میں پیش آیا تھا، مزید تفصیل آگے حدیث مبارکہ میں آ رہی ہے، بچپن میں پیش آیا ہے یہ واقعہ اور مزید اس کے متعلق تفاصیل آنے والی احادیث کے اندر آ رہی ہیں، جی، اللہ اکبر کبیر، حدثنا شیبان الى آخره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ جبریل علیہ السلام وہو یلعب مع الغلمان، انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام سے شریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکپن کی عمر کی بنا پر لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جی، فاخذ جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر فسرعہ زمین کے اوپر چت لٹا دیا، فشک عن قلبہ، آپ کا سینہ مبارک چاک کر دیا، فاستخرج القلب، قلب اطہر کو نکالا، فاستخرج منہ علقۃ، اس میں سے ایک گوشت کا لوتھڑا پھینک دیا، فقال ھذا حظ الشیطان منک، اور فرمایا یہ شیطان کا حصہ تھا آپ کے جسم میں، ثم غسلہ، اس کے بعد فی طست من ذهب بماء زمزم، قلب اطہر کو ایک سونے کے طشت میں زمزم کے پانی سے دھویا، ثم لامه ثم اعاده فی مکانه، جی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اس کی جگہ میں رکھ کے جوڑ دیا، جن لڑکوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیل رہے تھے، جی، یہ مفہوم ہے، وجاء غلمان یسعون الى امه یعنی ذئره، جی، وہ دوڑے دوڑے، یعنی جن لڑکوں کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے وہ دوڑے دوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ یعنی انا کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا فقالوا ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد قتل, کہنے لگے بے شک محمد کو تو قتل کر دیا گیا. فاستقبلوه, لوگ دوڑے دوڑے آئے. وہو منتفع اللون, اور آپ سسند تک پہنچے تو دیکھا کہ آپ کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو چکا تھا. جی, اور آگے فرماتے ہیں, قال انس, انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, وقد كنت ارئی اثر ذلك المخیط فی صدره, انس فرماتے ہیں فرشتوں نے آپ کے سینہ مبارک پر جو سلائی کی تھی اس کے نشان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر دیکھا کرتا تھا. اللہ اکبر کبیر. جی, جی بھائی, یہ اگلی حدیث شروع کرتے ہیں. حدثنی حرملة بن یحیٰ الى آخره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرج سقف بیتی وانا بمکہ, جب میں مکہ مکرمہ میں تھا تو ایک بار میری گھر کی چھت کھول دی گئی. فنزل جبریل علیہ السلام, جبریل علیہ السلام تشریف لائے. ففرج صدری, میرے سینے کو چاک کیا. ثم غسلہ من ماء زمزم, زمزم کے پانی سے اس کو دھویا. ثم جاء بتس من ذهب, سونے کا ایک تس لایا گیا. جی, ممتلئ حکمت و ایمان, وہ سونے کا جو تس وغیرہ تھا وہ حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا. فافرغها فی صدری, اسے میرے سینے میں اڑیل دیا گیا. ثم اطبقه, پھر میرے سینے کو سی دیا گیا. ثم اخذ بیدی, پھر میرا ہاتھ پکڑا. فعرج بی الی السماء, تو آسمان کی طرف لے گئے. فلما جئنا السماء الدنیا, جب ہم آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر پہنچے. قال جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لخازن السماء الدنیا افتح, قال من هذا. جی, تو جبریل علیہ السلام نے آسمان دنیا کے دربان سے کہا کہ دروازہ کھول دو. قال من, اس نے کہا کون؟ کہا جبریل. قال ہم معک احد, آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ قال نعم معی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قال فارسل الیہا, تو پیغام بھیجا گیا ان کی طرف. قال نعم, جی ہاں. ففتح, ہمارے لیے وہ کھولے. قال فلما علونا السماء الدنیا, جب ہم آسمان دنیا پہ چڑھے. فاذا رجل عن یمینہ اسودۃ وعن یسارہ اسودۃ, تو ایک صاحب ہیں ان کے دائیں بائیں انسانوں کی روح جماعتیں جو ہیں وہ بیٹھی تھی. دائیں بھی انسانوں کی روحوں کی جماعتیں تھیں اور بائیں بھی انسانوں کی روحوں کی جماعتیں تھیں. فاذا رجل, فاذا نظر قبل یمینہ ضحک, جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے تو ہنسنے لگتے. واذا نظر قبل شمالہ بکا, اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. جی, قال فقال مرحبا بالنبی صالح و ابن صالح. قال قلت یا جبریل من هذا؟ قال هذا آدم علیہ الصلاۃ والسلام, کہنے لگے مرحبا ہو نیک صالح نبی, نیک صالح بیٹے کے لیے. میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہے. جی, وهذه الاسودۃ عن یمینہ وعن شمالہ نسم بنیہ فاہل الیمین اہل الجنہ والاسودۃ التی عن شمالہ اہل النار. جی, میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا آدم علیہ السلام, اور جو ان کے دائیں بائیں جماعتیں ہیں یہ ان کی اولادیں ہیں. دائیں طرف والے تو اہل جنت ہیں اور بائیں طرف والے جماعت کے لوگ جو ہیں وہ اہل جہنم میں سے ہیں. فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ذَاحِكَ, جب یہ دائیں طرف والوں کو دیکھتے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں. وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِ بَقَا, جب بائیں طرف والے یعنی جہنم والوں کو دیکھتے ہیں پھر یہ رو پڑتے ہیں. ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ, آگے یہ ساری تفصیل جو ابھی ہم نے واقعہ بیان کر چکے ہیں، یہ وہی واقعہ مختلف روایات کے ساتھ بار بار آ رہا ہے. اگر آپ کا اصرار ہو تو پھر ساری احادیث جو ہیں وہ ترجمہ پڑھ دی جاتی ہیں. جی ٹھیک ہے، مکمل احادیث ہی پڑھتے ہیں. ثم اعرج بي جبريل حتى اتى السماء الثانيه، پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مجھے لے کر دوسرے آسمان کی جانب پرواز ہوئے. جی جب وہاں پہ پہنچے، فقال لخازنها، تو خازن نے کہا افتح، دروازہ کھولئے. فقال له خازنه مثل ما قال، خازن اسماعیل ففتح، وہی گفتگو ہوئی جو پہلے آسمان والے خازن سے گفتگو ہوئی تھی. فقال انس بن مالک فذکر انه وجد في السماوات، جی انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے ملنے کا ذکر فرمایا. جی ولم یثبت کیف منازلہم، اور ان کے منازل کو متعین نہیں فرمایا کہ کون سے نبی کون سے آسمان پر ملے. جی غیر انہ قد وجد آدم علیہ السلام فی السماء الدنیا و ابراہیم فی السماء السادسہ، سوائے اس کے کیا سن فرمایا کہ آپ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان دنیا پر اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو چھٹے آسمان پر پایا. قال فلما مر جبریل ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادریس صلوات اللہ علیہ قال مرحبا بالنبی الصالح والاخی الصالح، جی فرمایا کہ جبریل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا مرحبا ہو نیک صالح نبی اور صالح بھائی، یہ الفاظ انہوں نے کہے. قال ثم مر، پھر فرماتا جب میں وہاں سے گزرا، فقل، تو میں نے کہا من ہذا، یہ کون ہے؟ قال ہذا ادریس علیہ السلام، ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ہے. قال ثم مررت بموسی علیہ الصلوۃ والسلام، میرا موسی علیہ الصلوۃ والسلام پہ گزر ہوا. فقال مرحبا، انہوں نے کہا مرحبا بالنبی صالح والاخی صالح، مرحبا ہو نیک نبی اور صالح بھائی. قال، جب انہوں نے یہ بات کی، قل، تو میں نے کہا من ہذا، یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہذا موسی، یہ سیدنا موسی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. قال ثم مررت بعیسی، عیسی علیہ السلام میرا گزر ہوا. انہوں نے کہا آگے سے مرحبا بالنبی صالح والاخی صالح، مرحبا ہو خوش آمدید ہو صالح نبی اور صالح بھائی کو. قلت من ھذا، میں نے جبریل علیہ السلام سے قال، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. قال ثم مررت بابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، پھر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ گزر ہوا. فقال مرحبا بالنبی صالح والاخی صالح، انہوں نے بھی یہی الفاظ کہے کہ نبی صالح اور صالح بیٹے. جی قلت من ھذا، میں نے جبریل سے قال ھذا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. پھر آگے روایت ہے، قال ابن شہاب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم عرج بی حتی ظہرت لمستوی اسمع فیہ صریف الاقلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر مجھے اور اوپر لے جایا گیا یہاں تک کہ میں ایک بلند اور ہموار مقام پر تھا. اسمع فی صریف الاقلام، وہاں میں کلموں کی چلنے کی آواز سن رہا تھا. جی اس سے مراد وہ آوازیں ہیں جو فرشتوں کے بندوں کی تقدیر لکھنے سے پیدا ہو رہی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تقدیر کے بارے میں جو فرماتے ہیں لوہے محفوظ میں لکھ دیے جاتے ہیں. جی اسی طرح بار فیصلے بندوں کے بارے میں خود منسوخ فرما دیتے ہیں، تو کاتبین لوہ محفوظ اللہ کے حکم سے انہیں لکھتے ہیں. لکھتے وقت جو آواز پیدا ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آوازوں کو سنا، اور اس قول سے در حقیقت انتہائی قرب کا بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے اتنا قریب ہو گئے. جی یہ حصہ اول کا وقت مکمل ہو رہا ہے، اگر آپ کی خواہش ہے تو آج اس کو مکمل کر لیتے ہیں، وگرنہ اس کو آج کا سبق ختم کرتے ہیں، دوسرا حصہ شروع کیا جاتا ہے، جیسے آپ کی رائے. جی آج انشاءاللہ یہ معراج کے واقعے کو تفصیل سے مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ففرض اللہ علی امتی خمسین صلاۃ. جی نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ تعالی نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی. قال فرجعت بذلك حتى امر بموسى عليه الصلاه والسلام. میں 50 نمازوں کا تحفہ لے کر لوٹا تو موسی علیہ الصلاه والسلام پہ گزر ہوا. فقال موسی علیہ الصلاه والسلام ما فرض ربک علی امتک. موسی علیہ الصلاه والسلام نے فرمایا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا. قلت میں نے کہا فرض علیہم 50 صلاتن 50 نمازیں فرض کی ہیں. قال لی موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فراجع ربک اپنے رب کی طرف واپس جائیے. فإن امتک لا تطیق ذلک آپ کی امت اتنی استطاعت نہیں رکھتی. قال فرجعت ربی فوضع شطرها میں اپنے پروردگار سے رجوع کیا اللہ تبارک و تعالی نے آدھی کم کر دی. فرجعت الی موسیٰ علیہ السلام فأخبرته میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹا اور ان کو میں نے ساری خبر دی. قال راجع ربک فإن امتک لا تطیق ذلک اپنے رب کی طرف دوبارہ واپس لوٹ جائیے کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازوں کی بھی طاقت نہیں رکھتی. جی فراجعت ربی میں اپنے رب کی طرف واپس لوٹا. فقال ہی خمس وہی خمسون لا یبدل القول لدی. جی پھر میں رب العالمین سے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کل 5 نمازیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہیں اور یہ 5 جو ہیں 50 کے برابر ہیں، میرے دربار میں فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا. فراجعت الی موسیٰ میں موسیٰ علیہ السلام لوٹا. فقال راجع ربک اپنے رب کی طرف لوٹ جائیے واپس. فقول تو میں نے کہا قد استحییت من ربی اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے. قال ثم انطلق بی جبریل حتی ناتی سدرۃ المنتہا فغشیہا الوان. پھر فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ ہم سدرۃ المنتہا پہ پہنچ گئے. جی فغشیہا الوان اسے مختلف رنگوں نے ڈھاپ لیا. لا ادری ما ہیا میں نہیں جانتا وہ کیا چیز ہے. جی ثم ادخلت جنتا پھر میں جنت میں داخل ہوا. جی فإذا فيها جناب ذو لؤلؤ وإذا ترابها المسك. جی اس کے بعد میں جنت میں داخل کیا گیا تو دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ٹیلے تھے اور اس کی مٹی خشکی تھی. جی جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سدرہ پر اپنی خاص تجلی کا القاء فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کیف مندر کو نگاہوں میں سمیٹ لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ و نجم اذا ہوا کے اندر اسی ہی کی تفصیل ہے. جی حدثنا محمد بن المثنى الى آخره قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا عند البیت بین النائم والیقظانی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی سنا میں کہ میں بیت اللہ کے قریب غنودگی کے عالم تھا کہ میں نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اذا سمعت میں نے سنا قائلا یقول احد الثلاثه بین الرجلین. جی کہ یہ ایک ہیں تینوں میں سے دو افراد کے درمیان پس میں لے جایا گیا. جی فأتيت بتسم من ذهب فيها من ماء زمزم تو وہ سونے کا ایک تشت وغیرہ لایا گیا، اس کے اندر زمزم کا پانی تھا. فشوری حسدری الا کدا الا کدا، اس میں میرا سینہ اس طرح چاک کر دیا گیا، جیسا کہ ما قبل کے اندر تفصیل گزر چکی ہے. جی فقلت للذي معي ما يعني قال الى اسفل بطنه فاستخرج قلبي. جی قتادہ راوی حدیث نے فرمایا میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ اس کے کیا معنی، اس نے کہا پیٹ سے نیچے کی طرف چاک کیا گیا، پیٹ سے نیچے کی طرف چاک کیا گیا. فاستخرج قلبي، انہوں نے میرا دل قلب اطہر کو نکالا. فغسل بماء زمزم، زمزم کے پانی سے دھویا. ثم اعيد مكانه، پھر اپنی جگہ رکھا. ثم خوشی ایمان و حکمت، پھر اس کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا. ثم اتیت بدابت ابیض، پھر ایک سفید جانور میرے پاس لایا گیا. یقال لہ البراق، اسے براق کہا جاتا ہے. فوق الحمار و دون البغل یقطع خطبہ عند اقصى طرفہ، گدے سے کچھ اونچا. فوق الحماری، گدے سے کچھ اونچا. ودون البغلی، خچر سے کچھ کم تھا. ہاں خطوہ عند اقصی طرفی، اپنے حد نگاہ پر قدم رکھتا تھا، یعنی اتنا بڑا ایک قدم تھا، جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک اس کے قدم جاتے تھے. جی فحملت علیہ، مجھے اس پر سوار کر دیا گیا. ثم انطلقنا، پھر ہم چلے. حتی اتینا السماء الدنیا، یہاں تک کہ آسمان دنیا پہنچے. فاستفتح، پھر جبریل علیہ السلام نے وہ میرے لیے کھلوایا. فقیل من ھذا، کہا گیا کہ کون ہے یہ. قال جبریل، جبریل قیل، کہا گیا. من معک، آپ کے ساتھ کون ہے. قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیل، کہا گیا. وقد بعث الیہ، کہ انہیں بلوانے کا پیغام بھیجوایا گیا. قال نعم، جبریل علیہ السلام فرمایا جی ہاں بھیجوایا گیا. قال ففتح لنا، وہ ہمارے لیے دروازہ کھلا دیا گیا. وقال مرحبا به ولنعم المجیء جاء، فرشتوں نے کہا مرحبا، آپ کا آنا بہت ہی اچھا اور بہت ہی مبارک ہے. جی فأتينا على آدم عليه الصلاة والسلام، پھر ہمیں سیدنا آدم علیہ الصلاة والسلام کے پاس لے کے آئے. وساق الحدیث بقصته، آگے نبی علیہ الصلاة والسلام نے سارا وہی قصہ بیان فرمایا جو ما قبل والی احادیث کے اندر گزرا. وذکر انہ لقیا فی السماء الثانیہ عیسیٰ ویحیی علیہ الصلاة والسلام، اور یہ ذکر کیا کہ اللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ دوسرے آسمان پہ عیسیٰ اور سیدنا یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام ملاقات کی. اور فی الثالثۃ یوسف، اور فی الرابعۃ چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام، اور القامۃ پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ الصلاۃ والسلام تھے. ثم انطلقنا حتی انتہینا الی السماء، اس میں ہم چلے یہاں تک کہ چھٹے آسمان پہ پہنچے. فأتيت علی موسیٰ، علی میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا. فسلمت علیہ، میں نے انہیں سلام عرض کیا. جی فقال مرحبا بالاخی صالح، نیک بھائی. والنبی صالح، اور نیک نبی. فلما جاوزته بکا فنودیا ما یبکی کا، جی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، انہیں سلام مرحبا نے. جب میں ان سے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھا تو وہ رونے لگے. ایک آواز آئی، کیوں روتے ہو. فلما جاوزتہ، جب میں اس سے گزرا آگے بکا. فنودی، آواز کیوں روتے ہو. قال ربی ھذا غلام بعثته بعدی یدخل من امته الجنہ اکثر مما یدخل من امتی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، آپ نے اس لڑکے کو میرے بعد مبعوث فرمایا اور اس کی امت کے افراد زیادہ جنت میں داخل ہوں گے میری امت کے افراد کے مقابلے میں. سبحان اللہ. یہ قال ثم انطلقنا حتی انتہینا الی السماء السابعہ، پھر ہم چلے یہاں تک کہ ہم ساتویں آسمان تے جا پہنچے. فأتیت علی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم وہ کیا ان سے ملاقات کی. جی وقال فی الحدیث، اس کے بعد نبی علیہ السلام سلام فرمایا. وحدث نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ راء اربعۃ انہار، کہ میں نے چار نہریں دیکھی. جی یخرج من اصلها نہرانی یخرج من اصلها، جو کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکل رہی تھی. جی، نہرانی ظاہرانی و نہرانی باطنانی، دو نہریں تو ظاہر تھی اور دو چھپی ہوئی تھی. فقلت یا جبریل ما هذه الانہار، میں نے جبریل ان نہروں کا کیا معاملہ ہے؟ قال اما النہرانی باطنانی، جی فرمایا جو نہریں چھپی ہوئی ہیں وہ تو جنت کی نہریں ہیں. و اما ظاہرانی، اور جو ظاہر ہیں وہ دریائے نیل ہیں اور فرات ہے. اس سے معلوم ہوا دریائے نیل اور دریائے فرات جنت کے دریا ہیں. جی، اور مفسرین اکرام نے، یہ محدثین اکرام نے فرمایا کہ باطنی نہروں سے مراد جنت کی نہریں سلسبیل اور کوثر مراد ہے، زہری نہروں سے مراد دریائے فرات اور دریائے نیل ہے. جی، ثم رفع لی البیت المعمور، جی پھر میرے لیے بیت المعمور کو بلند کیا گیا، یعنی ظاہر کیا گیا. فقلت یا جبریل ما هذا، میں نے جبریل علیہ السلام سے کہا یہ کیا ہے؟ قال هذا البیت المعمور، یہ بیت المعمور ہے. یدخلہ کل یوم سبعون الف ملک، جی اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں. جی، اذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم، نکلنے کے بعد دوبارہ اس میں داخل نہیں ہوتے، کبھی بھی اپنے اخیر، یعنی جب تک ان کی انتہا ہے وہ کبھی بھی بیت المعمور کے اندر دوبارہ داخل نہیں ہو سکیں گے. بس اتنے اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے ہیں، یعنی بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور پھر اتنے فرشتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے ان فرشتوں کی دوبارہ باری آتی ہی نہیں ہے. یہ مقصد ہے اس بات کا. ثم اتیت بإناءین، نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر میرے پاس دو برتن لائے گئے. جی، اللہ اکبر کبیرہ، احدہما خمر، ایک میں شراب، والآخر لبن، دوسرے میں دودھ. فعرضا علی، وہ برتن میرے سامنے پیش کیے گئے. فاخترت اللبن، میں نے دودھ والے برتن کو اختیار کیا. فقیلا، مجھے کہا گیا، اصبت اصاب اللہ بک امتک علی الفطرتی، مجھ سے کہا گیا آپ نے ٹھیک کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے آپ کی امت کو فطرت صحیحہ پر رکھے گا. جی، ثم فرضت علی کل یوم 50 صلاۃ ثم ذکر قصتها الی آخر الحدیث. جی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئی، اور وہ قصہ ماقبل والی احادیث کے اندر تفصیل سے گزر چکا ہے. جی، اگلی حدیث آتی ہے، حدثنی محمد بن المسنى الى آخره، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فذکر نحوه وزاد فیه فاتیت بتست من ذهب، جی سونے کا ایک تشت لایا گیا، ممتلئ حکمتا و ایمانا، وہ حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا. فشک من النحر، میرے سینے کو گلے کے قریب سے، الى مراقی البطنی، پیٹ کے نچلے حصے تک چاک کیا گیا، قلب اطہر کو نکالا گیا. فغسل بماء زمزم، زمزم کے پانی سے دھویا گیا. ثم ملئ حکمتا و ایمانا، پھر اس کو حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا. حدثني محمد بن المثنى الى اخره قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اسري بي، هذا قتادہ مشہور جلیل القدر تابعی فرماتے ہیں، میں نے ابو العالیہ سے سنا، وہ فرماتے تھے مجھ سے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ اپنے واقعہ اسراء کا ذکر کرتے ہوئے اس میں یہ اتنی بات ارشاد فرمائی، کیا موسیٰ علیہ السلام، آدم طوال کأنہ من رجال شنوعتہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگت والے تھے گویا وہ قبیلہ شنوا کے آدمیوں میں سے ہوں. شنوا قبائل عرب میں سے ایک مشہور قبیلہ ہے، یمن کے قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے. وقال عیسی جعد مربوع، عیسیٰ علیہ السلام گنگریالے بالوں والے تھے. وذکر مالکاً خازن جہنما، جی گنگریالے بالوں والے متناسب قد و قامر کے مالک تھے. جی اور اسی حدیث کے اندر یہ بات بھی ارشاد فرمائی، مالکاً خازن جہنم وذکر الدجال، آپ نے دروغہ جہنم جس کا نام مالک ہے اس کا اور دجال کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا ہے ذکر فرمایا. جی اگلی حدیث، حدثنا عبد بن عبیر الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مررت لیلتا اسری بی علی موسی بن عمران علیہ السلام، کہ میں اپنی معراج کی رات حضرت موسی بن عمران کے پاس سے گزرا. جی رجل آدم، وہ گندمی رنگت والے، طوال دراز قد والے، جادن گنگریلے بالوں والے، انہو من رجال شنوا، جیسا کہ شنوا قبیلے کا کیا ہو فرد ہو. ورأیت عیسیٰ علیہ السلام، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، مربوع الخلق الی الحمرۃ والبیاض، وہ درمیانی اور متناسب قد و قامت والے، سرخ اور سفید رنگر والے، اور آگے کیا فرمایا، سبت الرأسی، سیدھے بالوں والے تھے. وعریا مالکاً خازن النار، جہنم کا مالک، دروغہ جہنم جس کا نام مالک ہے، جی وہ مجھے دکھایا گیا. اور دجال، وہ دجال، جی ان نشانیوں میں جو اللہ تعالی نے خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی گئی. فلا تکن فی مریت من ربی، فی مریت من لقائه، قال کان قتادہ یفسر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد لقی موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے اپنی ملاقات میں یہ اس بات سے شک میں نہ پڑے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی گئی. حضرت قتادہ اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. جی اگلی حدیث شروع کرتے ہیں، حدثنا احمد بن حنبلی الى آخره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بوادی الازرقی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار وادی ازرق سے گزرے. فقال ایون والن حاضا، یہ کون سی وادی ہے؟ فقال، انہوں نے کہا، حاضا وادی ازرق، یہ ازرق وادی ہے. قال کأنی انظر الى موسیٰ علیہ السلام حابتا من السنیتی ولہ جعار الی اللہ بالتلبیتی، آپ نے فرمایا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام گھاٹی سے نچلے اترے ہیں اور با آواز بلند اللہ کو پکار رہے ہیں. ثم اتا علی سنیتی حرشی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریشہ کی گھاٹی پر تشریف لائے. فقال ایو سنیتی ہادہی، یہ کون سی گھاٹی ہے؟ لوگوں نے کہا سنیت حرشی، یہ حریشہ کی گھاٹی ہے. پھر آپ نے فرمایا کأنی انظر الی یونس بن متا علیہ السلام علی ناقۃ حمراء جعدۃ علیہ جبۃ من صوف ختام ناقۃہ خلبۃ، فرمایا گویا میں یونس بن متا کو ایک سرخ گھٹے ہوئے جسم والی اونٹنی پر دیکھ رہا ہوں، ان کے جسم پر اونی جبہ ہے اور ان کی اونٹنی کے نکیل انگیل کے انگور کے پتوں کی بنی ہوئی رسی کی طرح ہے. وہو یلبی، اور یونس علیہ السلام تلبیہ پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جی فرمایا قال ابن عباس سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكه والمدينه فمررنا بواد فقال اي واد هذا قالوا وادي الازرق. جی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مکہ اور مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان سے گزر رہے تھے تو ہمارا گزر ایک وادی پہ ہوا. آپ نے پوچھا ایو وادن بھئی یہ کون سی وادی ہے؟ فقالوا ساتھیوں صحابہ اکرام نے کہا یہ وادی ازرق ہے. فقال نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انی انظر الی موسیٰ علیہ السلام گویا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں. فذکر من لونه پھر آپ ان کے رنگ و شعره اور ان کے بالوں کے بارے میں شیئن کچھ ذکر فرمایا. جی لم يحفظه داود واضعا اصبعیه فی اذنیه له جوار الی اللہ بالتلبیت مارا بهذا الوادی. راوی داود بن ابی ہند کو یاد نہیں اور آپ نے انگلیاں کانوں میں ڈالی ہوئی ہیں اور با آواز بلند تلبیہ کہتے ہوئے اس وادی سے گزر رہے ہیں. قال ثم سرنا حتی اتینا علی سنیۃ پھر ہم وہاں سے چلے یہاں تک سنی وادی کی طرف پہنچ گئے. قال ایو سنیۃ ہادی جی یہ کون سی گھاٹی ہے؟ تو ساتھیوں نے کہا یہ ہرشا وادی ہے او لفت. جی یہ دونوں گھاٹیوں کے نام ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انی انظر الی یونس علیہ السلام گویا کہ میں یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں. علی ناقۃ حمراء ایک سرخ اونٹنی پر تشریف فرما ہے. علیہ ان کے اوپر جبتو صوف ان کے جسم پر اونی جبہ ہے. ختام ناقته لیف حبلۃ مار ان کی اونٹنی کی نکیل انگور کے رسے کی پتے کی بنی ہوئی ہے. اور اس وادی سے گزر رہے ہیں تلبیہ پڑھتے ہوئے گزر رہے ہیں. جی حدثنا محمد بن المثنى الى اخره قال كنا عند ابن عباس فذكر الدجال. مجاہد رحمت اللہ علیہ یہ راوی اصل ہیں. ہاں ابن عباس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. لوگوں نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کیا کہا اِنَّهُ مَقْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. قال ابن عباس لم اسمعہ جی ابن عباس نے فرمایا کہ یہ بات تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی. جی قال ذاک ولکنہ قال اما ابراہیم فانظروا الی صاحبکم. ہاں البتہ آپ نے یہ فرمایا کہ ابراہیم کو اگر دیکھنا ہو تو اپنے ساتھی کو دیکھ لو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اما موسیٰ اور بہرحال موسیٰ علیہ السلام فرجل آدم جعد علی جمل موسیٰ علیہ السلام وہ گندمی رنگ اور گھٹے ہوئے جسم کے مالک آدمی تھے. علی جمل احمر سرخ اونٹ پہ سوار تھے. مختوم بخلبت جس کی نکیل انگور کے پتوں کی رسی سے بنی ہوئی تھی. کانظر کانی انظر الیہ اذن حضر فی الوادی یلبی گویا کہ میں ان میں دیکھ رہا ہوں جب وہ وادی میں اترتے ہیں تو تلبیہ پڑھتے ہیں. جی اگلی حدیث حدثنا قطيبة بن سعيد الى اخره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الانبياء میرے سامنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا گیا. فاذا موسی ضرب من الرجال تو موسی علیہ السلام تو درمیانے قد و قامت کے مرد ہیں. کانه من الرجال شنوا گویا کہ وہ قبیلہ شنوا کے فرد ہیں. ورأیت عیسی بن مریم علیہ السلام میں نے عیسی بن مریم کو دیکھا. فإذا اقرب من رأیت بها شبها عروة بن مسعود تو میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عیسی بن مریم کو دیکھا میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ جنہیں دیکھتا ہوں وہ عروہ بن مسعود ہیں. اپنے صحابی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں. وعید ابراہیم علیہ السلام اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ مِنْهَا شَبْهًا صَاحِبُكُمْ یعنی نَفْسَهُ اور فرمایا میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، وہ میری نظر میں سب سے زیادہ مشابہ تمہارے ساتھی کے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. ابراہیم علیہ السلام آپ سلم کے مشابہ ہیں. اور آئی تو جبریل علیہ السلام، اور فرمایا میں نے جبریل علیہ السلام کے دیکھا. جی فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهَا شَبِهًا دَحْيَا دَحْيَا، جی میری نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو میری نظر میں ان کے یعنی جبریل علیہ السلام جب وہ انسانی شکل میں آتے تھے سب سے زیادہ مشابہ جو تھے وہ دحیا یعنی یہ صحابی رسول تھے ان کے مشابہ تھے. جی اللہ اکبر کبیرا. حدثنی محمد بن رافع الى آخری قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین اسری بی لقیت موسیٰ علیہ السلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت کے کچھ اوصاف بیان فرمائے اور کیا فرمایا فَنَعَتَهُ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا رَجُلٌ حَسِبْتُهُ قَالَ مُسْتَرِبٌ رَجِلُ الرَّأْسِ. کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ دراز قد والے تھے کَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوَا ایسے قبیلہ شنوہ کے افراد ہوں. اور فرمایا وَلَقِيْتُ عِيسَى عَلَيْهِ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی. فَنَعَتَهُ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا رَبْعَةٌ أَحْمَرَ. آپ نے فرمایا وہ میانہ قد و قامت والے اور سرخ رنگت والے تھے كَأَنَّمَا خَرَجَ مِن بِيمَاسٍ یعنی حَمَّامًا گویا کہ وہ ابھی حمام سے نکلے ہیں یعنی جس طرح حمام سے غسل کر کے انسان بالکل تر و تازہ سرخ اور سفید ہو کر نکلتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی محسوس ہو رہے تھے. اور پھر فرمایا ورأیت ابراہیم علیہ السلام وانا اشبہ ولدہ بہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور میں ہی ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ ہوں. پھر فرمایا فأتیت بعناین میرے سامنے دو برتن لائے گئے فی احدہما ان دونوں میں سے ایک میں لبن ان دودھ تھا اور فی الخمر وفی الآخر خمر دوسرے کے اندر شراب تھی. فقیلا کہا گیا مجھے خل ایہما شئت ان دونوں سے جس کو آپ تمہیں اختیار کر لیں. فأخذت اللبن میں نے دودھ والے برتن کو اختیار کر لیا. فشربته میں نے اس سے پیا. فقال کہا ہدیت الفطرة او اصبت الفطرة آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فطرت کی ہدایت کی گئی یا فرمایا آپ فطرت کو پہنچ گئے. اما انک لو اخذت الخمر غوت امتک البتہ اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. جی وقت بھی مکمل ہو چکا ہے اور کافی احادیث مبارکہ مکمل ہو گئی ہیں، کچھ باقی رہ گئے ہیں. انشاءاللہ کل کے سبق کے اندر اس کو مکمل کیا جائے گا. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کی محبت عقیدہ نصیب فرمائے، ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.